uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 12 sierpnia, minęła 18. Serwis Agnieszka Drost. Koniec igrzysk, czas na rozliczenia. Olimpijczycy wrócili do kraju. Z powodu fałszywego alarmu samolot musiał zawrócić. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Ukraina kontratakuje. Władimir Putin rozmawiał z szefami obwodów kurskiego i białogorskiego. Najpierw tłumy kibiców na lotnisku Chopina, liczne gratulacje i wywiady, a później wizyta w kancelarii szefa rządu. Z polskimi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu spotkał się dziś premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał nie tylko ze srebrną drużyną siatkarzy i wicemistrzynią olimpijską w boksie Julią Szeremetą, ale też z pozostałymi medalistami. Wśród nich była jedyna polska mistrzyni olimpijska z Paryża, Aleksandra Mirosław, która wywalczyła złoto we wspinaczce na czas. W rozmowach uczestniczył też minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Polityk zadeklarował w mediach społecznościowych wyjaśnienie każdego zgłaszanego przez sportowców w przypadku zaniedbania. Minister zaznaczył, że było zbyt dużo sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów czy nawet sprzętu. Stąd też Sławomir Nitras wystosował pismo do prezesa PKOL Radosława Piesiewicza z prośbą o informację, kto i w jakim charakterze z ramienia związków sportowych poleciał do Paryża. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała materiały dotyczące fałszywego alarmu bombowego, który skutkował zawróceniem samolotu. Chodzi o wczorajszy lot z Warszawy do amerykańskiego miasta Newark. W tej sprawie zatrzymano 8 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że fałszywy alarm zgłoszono z wykorzystaniem tzw. spoofingu telefonicznego. Prawdziwy sprawca miał wykorzystać numer telefonu znanego internetowego celebryty, aby ukryć swoją tożsamość. Prokuratura nie wyklucza tej możliwości, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Tego typu sposób działania potencjalnych sprawców w ostatnich latach bardzo się uaktywnił. Dochodzi do podszywania się pod różne instytucje, nie tylko pod osoby fizyczne, ale na przykład pod instytucje takie jak policję, prokuratury, a przede wszystkim banki. Dlatego mówimy tutaj o bardzo przebiegłym działaniu sprawców. Po zgromadzeniu większej ilości materiałów i dodatkowych ustaleń prokuratura podejmie decyzję o ewentualnym rozpoczęciu śledztwa. Osobom, które odpowiadają za fałszywy alarm, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Strażacy z Czech, Francji, Rumunii i Włoch pojadą pomagać greckim kolegom w walce z pożarami lasów. Polska monitoruje sytuację i pozostaje w gotowości wysłania modułu do gaszenia pożarów lasów bez wykorzystania samochodów gaśniczych. W składzie 40 strażaków z 5 tonami sprzętu ratowniczego. To odpowiedź Unii Europejskiej na prośbę Greków o pomoc w walce z żywiołem, który dotarł na przedmieścia Aten. Uruchomiony został unijny program obrony cywilnej. Władimir Putin nie wie albo świadomie mówi nieprawdę. Tak rosyjskie media niezależne komentują wypowiedź dyktatora, który mówił o sytuacji w regionach graniczących z Ukrainą. W obwodzie kurskim od 7 dni trwa ukraińska ofensywa, a w białgorodzkim ogłoszono ewakuację w obawie przed naziemnym atakiem Ukraińców. Władimir Putin za pomocą łączy wideo rozmawiał z pełniącym obowiązki gubernatora obwodu kurskiego. Aleksiej Smirnow oświadczył, że 28 miejscowości w regionie kontroluje ukraińska armia. Według urzędnika w wyniku działań zbrojnych zginęło 12 osób, a 121 zostało rannych. Do tej pory ewakuowano 120 tysięcy cywilów. Od gubernatora obwodu białgorodzkiego dyktator usłyszał, że region jest ostrzeliwany od wielu miesięcy, a w ostatnich dniach pogorszyła się sytuacja w pasie przygranicznym. W odpowiedzi na te raporty Władimir Putin nazwał Ukraińców nazistami, oskarżył ich o napadanie na cywilne osady i zapowiedział, że dostaną godną odpowiedź. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, twórcy i wszyscy związani ze środowiskami artystycznymi mogą się włączyć w przygotowanie Współkongresu Kultury. Wydarzenie potrwa od 7 do 9 listopada, odbędzie się z inicjatywy strony społecznej. Od dziś zaczyna działać strona internetowa kongreskultury.pl, na której można zarejestrować swój udział. Kongres ma być przestrzenią do rozmowy na temat kultury w Polsce. Tematy do debaty może zgłosić każdy zarejestrowany. Członkini zespołu programowego kongresu, profesor Iwona Kusz, mówi, że będzie m.in. debata o polityce kulturalnej. Chcemy właśnie rozmawiać o ustroju, to znaczy o tym, w jaki sposób i kompetencje, i pieniądze powinny być dzielone pomiędzy różne szczeble władzy, państwowej, samorządowej, różnych poziomów. Chcemy dyskutować o edukacji kulturalnej, to jest absolutnie nierozwiązany problem od 30 lat. Systemowa obecność edukacji kulturalnej w kształceniu szkolnym. Chcemy rozmawiać wreszcie o nowych inicjatywach, nowych pomysłach, nowych mediach, nowych językach mówienia o kulturze. Organizatorem kongresu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a partnerami Miasto Stołeczne Warszawa i Narodowe Centrum Kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień i pół minuty po godzinie 18:00. Adam Malecki o sporcie. Nasi herosi, medaliści igrzysk w Paryżu wracają do kraju. W Warszawie wylądowali Julia Szeremeta, a także siatkarze, w tym Paweł Satorski, który był uroczony przyjęciem przez kibiców na lotnisko. Nie ukrywam, że jesteśmy przyzwyczajeni do tak pięknych powitań. Mam nadzieję, że nie zabrzmi to źle, ale mamy wspaniałych kibiców, którzy zawsze są z nami. Jest nam strasznie miło. Dzisiaj sami nawet nalegaliśmy, żebyśmy mieli okazję chwilę dla nich, dla tych ludzi zatrzymać, pobyć z nimi, dać cząstkę siebie, cząstkę tego medalu. Wiemy, ile to dla nich znaczy. Widzimy, jak bardzo chcą się utożsamiać z sukcesem, który odnieśliśmy. I to ich wsparcie daje nam tak naprawdę paliwo do tego, żeby poświęcać zdrowie. To mój 16 rok w seniorskim kadrze. Daliśmy całych siebie i w końcu się udało. Trener naszej srebrnej drużyny Nikola Grbicz zamierza teraz odpocząć i cieszy się, że nie czeka go praca na drugim etacie. Ja nie mam klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie pracuję w klubie i dlatego mogę zorganizować czas z rodziną, z dziećmi, z żoną. Teraz nie wiem. Nie zaplanował nic. W środę będziemy myśleć o tym teraz. Może państwo mają jakiś pomysł na to, gdzie Nikola Grbicz powinien pojechać na wakacje? Nikola planuje wakacje. Po ciężkiej charówce odpoczywają także kolarze. Po pierwszym etapie Tour de Pologne wygrał go Belg Thibaut Nice. Najlepszym Polakiem na etapie był Rafał Majka, który zajął 9. miejsce. Ale fajna zabawa, także miejmy nadzieję, że jutro pójdzie dobrze czasówka i następne etapy. Ja mam się cieszyć kolarstwem i na swoje 34 lata, także myślę, że jeszcze dalej jestem w czołówce, jestem zadowolony z tego. Nikola Grbicz powinien zabrać rodzinę i pojechać na Tour de Pologne. Powinien wystartować. Po pierwszym etapie uradowany Majka traci 9 sekund do lidera z Belgii. Liderem klasyfikacji górskiej jest Michał Paluta. Jutro czasówka. Coraz mniej czasu pozostało do pierwszego gwizdka sędziego Tomasza Kwiatkowskiego z Warszawy w meczu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. Będzie to ostatnia odsłona czwartej kolejki Ekstraklasy. Piast ma 2 zwycięstwa na koncie jak dotąd, Gieksa 1, więc katowiczanie mają chrapkę, by zgarnąć pełną pulę, co potwierdzają słowa obrońcy Grzegorza Rogali. Jesteśmy w stanie rywalizować z każdym, bo też wiemy, że jest to liga bardzo nieprzewidywalna i każdy zespół jest w stanie zdobyć i zgubić punkty praktycznie z każdym. No, w żadnym starciu nie możemy zostać skazani na porażkę i w każdym meczu będziemy wychodzić, walczyć o pełną pulę. Bardzo dobra postawa. Początek meczu o 19:00, a kolejny sport w trójce kilka minut po 21:00. Proszę się cieszyć przyjemną pogodą, bo w kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Na tę chwilę od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, przez 24 w Bydgoszczy, Warszawie, Kielcach i Zakopanem, do 27 w Katowicach i Wrocławiu, skąd wystartował dziś Tour de Pologne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki. Na ostatnią godzinę ZD3 zapraszają Olga Szućko, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Mówi mi dobranoc. 12 po 6 po południu. Zapraszamy do Trójki. O widmie poważnego konfliktu na Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać z politologiem, ekspertem tego regionu, Mariuszem Borkowskim, korespondentem także kiedyś Polskiego Radia w tym regionie i innych mediów. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie Mariuszu, podstawowe pytanie, czy to widmo rzeczywiście takiego bardzo poważnego konfliktu jest poważne, jest duże, to się rzeczywiście może pańskim zdaniem przydarzyć? To się może zdarzyć, jesteśmy bliżej tego konfliktu i nawet nie tylko między samym Izraelem a Iranem, ale to może być żagiew, która podpali więcej krajów na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze, wiadomo, że po zabójstwie Ismaila Haniego w Teheranie, no to było po pierwsze naruszenie integralności Iranu, ogromna obraza, bo atak nastąpił w rezydencji prezydenta, samego domu gościnnym prezydenta Iranu. No, co więcej, właśnie to była jawna prowokacja. Mówi się, że Iran, żeby nie utracił twarzy, musi coś zrobić. No, musi coś zrobić. Starcia są takie, jest sytuacja paradoksalna. Nowy prezydent Iranu, Pezeszkian, chciałby odmrożenia, poprawy stosunków z Zachodem, nie chciałby zapalenia się na Bliskim Wschodzie nowego ogniska i właściwie konfliktu wielkiego. No ale z drugiej strony, jeśli nie zareaguje jakoś na no, taki jawny policzek, jaki dostali od Izraela, no to straci w ogóle twarz, jak to się mówi. A na Bliskim Wschodzie utrata twarzy jest najgorsza. Można odnieść ogromne zwycięstwo albo ogromną porażkę, ale jeśli się utraci twarz, to to nic nie znaczy. I teraz on sam jest jakby ewenementem w historii obecnie Iranu. Jego poprzednik i w ogóle otoczenie jest skrajnie radykalne. Oni chcieliby, i o tym się mówi, ataku bezpośredniego na Tel Awiw, na cele nie tylko militarne, ale również cywilne. Sam Pezeszkian uważa, że albo należałoby to w jakiś sposób zwekslować na ogólne potępienie w ONZ Izraela i tak dalej. Na to specjalnie ci ekstremiści czy radykałowie się nie godzą i jego koncepcją podobno, wszystko obraca się w zakresie podobno, jest zaatakowanie interesów izraelskich, czy też baz do radców wojskowych w samym Iraku, bądź też w Azerbejdżanie. I to byłoby, jak to się mi odzew, dosyć widoczny, gest taki, ale który by nie podpalał, nie prowadził do konfrontacji bezpośredniej. Słyszałem, że jest taki termin monitoring odwetowy, tak? Żeby nie było eskalacji, żeby to było wyraźne, ale i żeby nie nastąpiła eskalacja. Do tej pory to funkcjonowało bardzo dobrze, bo pamiętamy w kwietniu, kiedy doszło do tej ataku rakietowego ze strony Iranu, on uprzedził Izrael i wszystkich na świecie, że to nastąpi, licząc, że zestrzelą te rakiety. Gest będzie, a gest się bardzo dużo liczy tam w polityce, natomiast nie dojdzie do tej wojny bezpośredniej konfrontacji. Rzeczywiście udało to się uniknąć tej konfrontacji. Izrael wystrzelił 2-3 rakiety, które nie wyrządziły specjalnie problemu i okazało się, że Iran nie ma pretensji, uregulował swoje sprawy i Izrael uregulował swoje sprawy. Obecnie sytuacja jest znacznie bardziej poważna. Co więcej, po zabójstwie trzeciego co do rangi wojskowego Hezbollahu w samym Bejrucie, atak z dronu. No również Hezbollah pała rządzą odwetu. Ten odwet może być trojaki, są trzy scenariusze. Albo Iran skoncentruje swoje ataki, skoordynuje z Hezbollahem i również z atakami z południa, gdzieś daleko z Jemenu. I to będzie próba przeciążenia systemu obronnego przeciwobrony rakietowej izraelskiej. I te rakiety, część przynajmniej, ominie system antyrakietowy i spadnie w Izraelu. To się już dwukrotnie zdarzało, że tak się udawało. Albo też każdy z tych uczestników dokona własnego odwetu. Hezbollah już dokonał w nocy ostrzału nieprecyzyjnymi rakietami Katiusza, które nie wyrządziły specjalnie żadnej straty, ale była to jakby początek odzyskiwania twarzy. Zaatakowali nas, myśmy odbili. Jednakże to może być znacznie poważniejsza sytuacja, ponieważ Hezbollah opróżnił swoje siedziby w samym Bejrucie, na południu Bejrutu, przeniósł się gdzieś indziej. To znaczy liczą się z eskalacją konfliktu i być może uderzeniem bardzo mocnym, co zapowiada zresztą Gallant, minister obrony Izraela, że uderzenie będzie na Liban, będzie miażdżące. To samo zapowiadają wobec Iranu. Ale teraz Iran wydaje się, że gra na zwłokę, na wyczekiwanie, wojna nerwów. Uderzymy dzisiaj, a może jutro, a może pojutrze. Czy to Izrael prawda, że to się może wydarzyć właśnie w najbliższych dniach, że ma to związek mówi z pewnym się tak, świętem w świecie arabskim? Że przed 15, ponieważ 15 mają być wznowione rozmowy mediacyjne między Hamasem a Izraelem. I że to przed tą datą Iran uderzy. Ale jest trzecia koncepcja, która się pojawiła z przeciekami, że ponieważ Iran gra na takie przeczekanie, na takie zdenerwowanie Izraela i całej jego ludności, jeszcze nie uderzając, że premier Netanyahu dokona tak zwanego prewencyjnego uderzenia na cele w Iranie, odpali rakiety, zbombarduje i to uderzenie będzie bardzo bolesne, miażdżące, a Izrael wytłumaczy się. Oni chcieli odpalić rakiety, myśmy ich uprzedzili o parę godzin. I to jest groźba, ponieważ wiadomo, że Netanyahu od dawna chciałby uderzyć w żywotne interesy, w zarówno cele militarne, jak i gospodarcze Iranu, po to, żeby Iran osłabić, po to, żeby nie tylko Iran utracił twarz, ale żeby nie był zdolny do budowania swojego potencjału, no, mówi się o tym atomowym, ale mówi się również o militarnym, żeby też nie doszło do poprawy stosunków, o co chciał zabiegać prezydent Pezeszkian, poprawy stosunków Iranu, przynajmniej z Europą, z krajami zachodnimi. No po takim ataku Izraela wiadomo, że Iran musiałby dokonać kolejnej rundy odwetowej, no co pogrążyłoby nas w spirali ataków, odwetów i kontrataków. Na szczęście na razie to jest w kwestii przypuszczeń. O rolę Amerykanów chciałem zapytać, bo z jednej strony mówi pan o pewnej roli mediacyjnej Amerykanów, z drugiej strony teoretycznie są znienawidzeni w Iranie. No tak, ale pamiętajmy, że Amerykanie, zresztą to powiedział Noam Chomsky, teoretyk stosunków izraelsko-amerykańskich, że do niedawna USA mówiły Izraelowi, co ma zrobić i Izrael to robił. Tak. Obecnie Izrael robi, co chce, a Amerykanie milcząco muszą to przyjąć. I istnieje obawa, ponieważ ani Amerykanie, ani właściwie większość świata nie chce tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który może wymknąć się spod kontroli, jak każda z wojen. W związku z tym Amerykanie chcą wpłynąć hamująco na Iran, chcą wpłynąć hamująco na Izrael. Natomiast wydaje się, że Izrael, przynajmniej premier Netanyahu, za każdym razem robił to, co chciał i wpływ amerykański hamujący na niego jest coraz mniejszy, jest nikły. A co więcej, jeśli Izrael wda się w konflikt na Bliskim Wschodzie, Amerykanie związani z sojuszem militarnym z Izraelem będą musieli być zaangażowani w ten konflikt, no co doprowadzi do zamieszania i wejścia Amerykanów w niechcianą wojnę przed wyborami na Bliskim Wschodzie, a co gorsza, jeszcze jeden element jest ważny. Iran zażądał, poprosił Rosję o dostarczenie najnowszych systemów obrony przeciwrakietowej S-400 do obrony kluczowych punktów w Teheranie, celów wojskowych i tak dalej. Rosjanie przywieźli te rakiety w ciągu ostatnich dni, ale z obsługą rosyjską. I teraz sytuacja się komplikuje o tyle, że jeśli izraelskie rakiety nawet nieświadomie uderzą w cele, znaczy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych obsługiwane przez Rosjan, no to mamy duży konflikt z udziałem Rosji. Czy Rosja będzie się chciała jak dalece w to zaangażować? Nie wiadomo. Ale sytuacja tym bardziej staje się niekontrolowalna i nieobliczalna. Beczka prochu, tyle wątków. Pańska wiedza na temat regionu, co panu podpowiada? Dojdzie do takiej eskalacji? Niestety wydaje mi się, że premier Izraela chce za wszelką cenę wykorzystać tą niemoc Bidena, prezydenta USA, i dąży do że on nie może nic zrobić, bo reprymenda była ze strony Bidena, że nie uprzedzili nas, co zawsze było robione. Uprzedzamy przed atakami na Hezbollah, na cele w Teheranie. Była bardzo mocna, ostra rozmowa podobno między Bidenem a premierem Izraela, po czym po dwóch, trzech dniach Izrael dokonał uderzenia bardzo ciężkiego na szkołę, w której się kryli sami cywilni uchodźcy. Izrael twierdzi, że nieprawda, bo podobno tam był ktoś z Hamasu. Liczba ofiar przekracza obecnie setkę. Wszyscy mówią o masakrze cywilów, przy czym Stany Zjednoczone powiedziały, no, że niedobrze, że jest tak dużo ofiar, ale nie umieją i nie potrafią powstrzymać. I tenże Noam Chomsky mówi, nam się wydaje, że tak naprawdę wszelkie skargi czy też potępienia ze strony USA nie mają żadnego wpływu na Netanyahu, który chce z jednej strony zniszczyć Hamas, chce uderzyć mocno w Hezbollah, w Iranie, w Libanie i chce również pognębienia i jakby klęski samego Iranu. Problem polega na czym? Że on tak naprawdę napędza się tym konfliktem, bo się też boi, że jeśli by utracił władzę, nie odzyska jej. Ale jest paradoks. Większość Izraelczyków nie chce Netanyahu jako premiera, bo nie odzyskał tych zakładników ze strefy Gazy. Natomiast ostatni sondaż robiony przez magazyn Dziennik Maariv wskazuje, że 70% Izraelczyków poparłoby atak prewencyjny na południowy Liban, na Hezbollah i na Iran. Panie Mariuszu, to była potężna dawka wiedzy, wyczerpująca. Bardzo panu dziękuję za nią. Mariusz Borkowski, politolog, ekspert Bliskiego Wschodu, był gościem. Zapraszamy do Trójki. I dosyć ponura ta perspektywa, niestety. No niestety, na Bliskim Wschodzie obserwujemy, że już od czasów konferencji madryckiej w 90 roku sytuacja, która miała się poprawiać, stale ulega pogorszeniu. My mówimy, że dochodzimy do dna basenu. Ja się obawiam, że myśmy już przebili to dno basenu. Mariusz Borkowski, tu stawiamy kropkę. Don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Zapraszamy do reklamy.

topnieje. Tak wynika z badań SW Research na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej. Poparcie stopniało o około 4 punkty procentowe do niespełna 31%, a sprzeciw wzrósł mniej więcej 6 punktów procentowych do 56,5%. Silna zmiana zdania na nie jest widoczna u kobiet. Dużo większym poparciem cieszy się propozycja rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty. Polska, tak jak inne kraje członkowskie, ma formalnie obowiązek wprowadzenia euro na podstawie traktatu z Maastricht, ale nie określa ten dokument żadnego momentu, w którym kraj członkowski ma to zrobić. Są jedynie określone 4 wymogi, które trzeba spełnić. Chodzi o stabilność cen, długotrwałą równowagę finansów publicznych, stabilność kursu czy stabilność stóp procentowych. Dron, który byłby w stanie udźwignąć mały samochód osobowy? Tak. Kiedy w Polsce próbujemy rozwiązywać problemy państwowej spółki PKP Cargo, w Chinach trwają testy przenoszenia ładunków o wadze 2 ton. Te w położonej w południowo-zachodniej prowincji Sichuan wypadły wzorowo, o czym donosi nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Inauguracyjny lot bezzałogowca z ładunkiem o wadze 2 ton trwał 20 minut, podają chińskie media. Chiny inwestują w rozwój transportu zarówno cywilnego, jak i cargo na małych wysokościach przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych. W czerwcu tego roku chiński państwowy gigant na rynku lotniczym firma Avic testowała dron, który ładunek o wadze 700 kg może przenosić na odległość 500 km. Od kwietnia tego roku mniejsze drony przenoszą ładunki cargo ze świeżymi owocami pomiędzy chińską wyspą Hainan a Kantonem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. I wracamy do kraju. Na koniec notowania walut. Frank jest po 4,55, euro po 4,30, funt kosztuje 5 zł i 3 grosze, a dolar jest po 3,94. Muszę ci powiedzieć, Marcin, że było strawnie. Mówię to jako historyk i człowiek żywcem wyjęty z redakcji sportowej. Było okej. No, dziękuję ci. To te słowa wiele dla mnie znaczą. Zapraszam jutro wiadomości ekonomiczne pierwsze, 7.30. A nawet 6.50. Wiesz, jutro wyjątkowo rano powiemy sobie, o czym sobie powiemy. Ojej, po pogodzie, mi się przypomni. No to dobrze, jak ci się przypomni, to podpowiemy, co będzie po 6.50. No dobrze, jeżeli chodzi o pogodę, to ta noc będzie pogodna i nie będzie przeszkadzała w tym, żeby oglądać spadające gwiazdy. Będziemy o tym jeszcze mówić. W każdym razie chmury nie będą zakrywać nieba i zaciemniać obrazu Perseid. Temperatury nocą, poczekaj Marcin, od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 na wybrzeżu. Marcin podnosi dwa palce, no tak, jak w szkole. Już się nie mogę doczekać. Ale gdzie ty chcesz to? W Warszawie oglądać, chłopie? To za jasno. Nie, uciekaj nie. Gdzieś tam. Nie, będę oglądał chyba jeszcze jadąc do redakcji te Perseidy, wiesz, bo do jutro o 6.50 będziemy rozmawiać o tym, że ceny mieszkań będzie można sobie sprawdzić na takim portalu. Wszystkie w jednym miejscu. O. Żebyś, tak się zastanawiam, czy jest sens się kłaść. Nie wiem, może na tutaj należące gdzieś sobie odpocznę. Mówiąc kolokwialnie, przekimiesz. Marcin Jagiełowicz i Ekonomia. Bardzo dziękuję. Tak, do usłyszenia. Show. I only saw it once. 23 minuty zostały do godziny 19. Nasz numer telefonu to 22 7 3, na przykład w sprawie hałasu motocykli i samochodów na miejskich ulicach. W temacie hałasu, jaki czasami nam towarzyszy na ulicach, fanów tego hałasu, oprócz tego, że to jest bardzo uciążliwe, to faktycznie ja też przyłączam się właśnie do tych osób i nie rozumiem tego, dlaczego tak to ludzi fascynuje coś, że tam z rury wydobywa się hałas. Moim zdaniem hałas to jest zawsze sygnał, że coś się dzieje złego, niepokojącego i to jest coś niedobrego. Bardzo mnie to dziwi, że ludzie celowo czasami uszkadzają swoje wydechy, żeby jakby ten hałas zmóc. Moja hipoteza jest taka, że im się wydaje, że są twardzi, ale teraz będzie inny głos w tej sprawie. Ja uważam, że te normy, które obowiązują dzisiaj w mieście, okej, one być może powinny obowiązywać, natomiast to, co jest ważne w przypadku motocykli na przykład, ja sam jeżdżę z głośnym wydechem, tutaj wcześniej słuchacz o tym powiedział, że głośny wydech ratuje życie i to już nie jest takie banalne. Kierowcy samochodów po prostu nie słyszą często motocykli, przez co największa liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym również, dlatego uważam, że być może w miastach te ograniczenia powinny być w ścisłych centrach prowadzone, natomiast też pewna dowolność dla tych ludzi z pasją powinna być zachowana. Jesteśmy elastyczni, przyjmujemy i takie głosy. Zastanawialiśmy się, gdzie na wakacje powinien pojechać Nikola Grbicz z rodziną. Ja serdecznie zapraszam pana Nikola Grbicza w Beskidy. Zapraszam go do Bielska-Białej, a pokażę mu Beskid Śląski, Beskid Wysoki, Beskid Niski. Pokażę mu to, co najpiękniejsze na południu z Polski. I jeszcze proszę powiedzieć, że w góry, w Beskidy nie docierają upały. Jak w Warszawie jest plus 35, to w Beskidach jest plus 22. No to teraz taka letnia piosenka. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło 3 tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. Lala. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekkomemiczna kłódka. Rzuciła mnie via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany. Chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane. I dlatego z braku laku znów się zakochałem. Inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata. Lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja. Chyba młodość wytnie SMS-ów. La la, la la. Młodość w rytmie SMS-u. Siedemnaście i pół minuty do godziny 19:00 i ostatni gość w audycji Zapraszamy do Trójki. Magda, nie Magdalena Pietkiewicz, zostałem pouczony, prawda? Tak, to prawda. Ekspertka rynku pracy. Pani Magdo, tak się pani ciut rozbujała. Rozumiem, że tak o Hemingway w porządku. W porządku, tak. Też go bardzo wysoko cenię, natomiast my będziemy rozmawiali o pracoholizmie. Pani wie sporo na ten temat i zacząłbym od tego, właśnie od własnego przykładu. Powiedziałem, że nie czuję, żebym był pracoholikiem, lubię odpoczywać, natomiast czuję, że tej pracy mam czasami za dużo. I pani powiedziała, zaraz, zaraz, to tak nie jest. No właśnie, bo nam się wydaje, że pracoholik po prostu kocha swoją pracę i jest zachwycony zawsze, niezależnie od tego, czy spędza tam 5, 10, 15 czy 24 godziny. Mhm. A tymczasem pracoholicy bardzo często czują presję pracy. Oni muszą pracować. Oni często są też przytłoczeni. Niekoniecznie zawsze są szczęśliwi, ale jednocześnie nie potrafią żyć bez tej pracy. Więc z tym pracoholizmem jest tak, że musimy wiedzieć, co to znaczy, w którym miejscu musimy się zatrzymać, bo jeśli całymi dniami myślimy tylko o pracy, nie potrafimy się skupić na niczym poza pracą. Tracimy kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, albo czasami w ogóle omijamy wszystko, co nie dotyczy pracy. Budzimy się w środku nocy i mówimy, dobra, teraz jeszcze tylko dwa maile i mogę znowu położyć się spać. To znaczy, że jest bardzo źle. To jest właśnie pracoholizm. Nasz organizm często wysyła sygnały na ten temat, prawda? Tak, nasz organizm bardzo dużo nam mówi, ale bardzo często go nie słuchamy. Tak, to wiem od wielu lekarzy zaprzyjaźnionych. Najczęściej ignorujemy wszelkie tego typu symptomy do momentu, aż wydarzy się coś bardzo złego. Lepiej nie czekać na ten moment. Lepiej nie czekać. Pani Magdo, czy pracoholizm jest zjawiskiem postępującym? Patrząc na młode pokolenie wchodzące na rynek pracy, wydaje mi się, że oni mają więcej dystansu do pracy. Z jednej strony tak, bo z jednej strony chcą koniecznie zachować ten balans, ale mają też taką tendencję, myślę, że jak każdy młody człowiek, kiedy coś im się bardzo spodoba, wchodzą całym sobą w to. I wtedy czasami się w tym bardzo zatracają. Musimy pamiętać o tym, że w Polsce, to są badania CBOS-u z 2019 roku, 11% społeczeństwa jest zagrożonego pracoholizmem. 11%. 11%. Z tego znacząca większość 25-44 lata. Okay. Więc jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy i wchodzą nowi, a jednak statystyki mówią 25-44 lata, czyli nie tylko tacy 40+, no to mówimy tutaj już o młodych ludziach, którzy wchodzili na rynek pracy w trochę innej sytuacji rynkowej i oni jednak są bardzo mocno zagrożeni pracoholizmem. Pani Magdo, a co w sytuacji, kiedy zorientujemy się, że takie symptomy, o których pani powiedziała, pojawiają się w naszym życiu? Jak sobie próbować z tym radzić? Bo to podejrzewam nie jest proste, żeby wyjść z tego uścisku pracoholizmu. To jest zaburzenie behawioralne i to jest uzależnienie, które można przyrównać do uzależnienia od alkoholu. O to chciałem zapytać, czy pracoholizm wiąże się z używkami? Niekoniecznie, ale bardzo często towarzyszą temu uzależnienia, jak chociażby zakupoholizm, albo uzależnienie od internetu. Czyli lubimy takie skrajności, znaczy my, pracoholicy, wy pracoholicy. Tak, pracoholicy lubią skrajności, no i jest to zaburzenie. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. W momencie, w którym ktoś już jest tego świadom, zauważy, że coś jest nie tak, albo to jest dobry sygnał. Przyłoży tak z całej siły, mówiąc wprost. Tak, i ten ktoś będzie potrafił się zatrzymać. Bo to też nie jest takie proste, to jest jak z każdym uzależnieniem. No tak, ale pracy nie zostawimy. Pracy nie zostawimy, ale niestety czasami praca zostawia pracoholika. I jeżeli ktoś jest pracoholikiem, to nagle się okazuje, że nie ma nic. A to z kolei buduje naprawdę bardzo poważne stany depresyjne. O to też chciałem podpytać, rzeczywiście tak jest, że pracoholizm może prowadzić do depresji? Tak, to jest nadmierny stres, to jest nadmierne wyczerpanie emocjonalne, fizyczne i to wszystko prowadzi do depresji. Pani Magdo, pani zajmuje się tym zawodowo, fachowo, jest światło w tunelu. My się coraz bardziej i coraz częściej orientujemy, że mamy problem z pracą? Myślę, że jest światełko w tunelu. Po pierwsze, dlatego, że o tym rozmawiamy. Mhm. To już jest pierwszy punkt. Tak. To jest super. Drugi punkt jest taki, że wchodzą młodzi ludzie, którzy jednak myślą o tym, że chcieliby się spotkać po pracy ze znajomymi. Czyli myślą o tym, żeby było jakieś inne życie niż praca, nawet jeśli czasami zatracają się w tej pracy. I to jest bardzo dobre. Uczymy się tak naprawdę troszeczkę spokojniejszego życia. To jest długi proces. To jest długi proces i tak naprawdę pytanie, na ile będziemy w stanie sami sobie pomóc. Na ile będziemy budowali tę świadomość i na ile będziemy chcieli korzystać z tych zasobów, które mamy. Bo najłatwiej jest powiedzieć, ci młodzi są źli. Mhm. Przypominam, że każde młode pokolenie jest złe. Tak, tak. Zapytajmy tak. kogokolwiek. Znamy tę śpiewkę. Tak, zapytajmy kogokolwiek. Ale korzystajmy z tego, co może nam ta młodzież, która wchodzi na rynek pracy, przynieść. Niech oni też skorzystają z naszego doświadczenia, przecież czego chcemy. Więc my korzystajmy z tego, co oni wnoszą. Tych nowych, może nie mody, ale takiego nowego trendu na to, żeby było życie poza pracą. Powiedziała pani coś bardzo ważnego i bardzo przyjemnego. Ja to zabieram ze sobą. Spotykamy się jak najczęściej ze swoimi przyjaciółmi. Nie zapominajmy o tych spotkaniach, bo będziemy się wyrywali z pracoholizmu. Michał Olszański, który tutaj przez wiele lat pracował, z którym się przyjaźnię do dziś, zawsze mówił, pamiętaj, kumple są najważniejsi. Tak, to prawda. To prawda. Musi być życie poza pracą. Bardzo serdecznie dziękuję. Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy, była gościem Trójki. Do usłyszenia, pani Magdo. Dziękuję bardzo. Down to the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score. And break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile? When on trial, but still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, fast, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pop because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap me, it's decent. Not bad. It's alright, yeah. Sugerowaliśmy ten temat w prognozie pogody po 18.30. To już dziś noc spadających gwiazd. Teraz trochę fachowego języka. Wystąpi natężenie meteorytów na niebie. Warszawa, Łódź, Chorzów czy Piekary Śląskie to między innymi te miasta przygotowały dla swoich mieszkańców możliwość oglądania perseidów. O tym, skąd się wzięły te perseidy, opowie Karol Wójcicki, założyciel bloga Z głową w gwiazdach. Perseidy to meteor jak każde inne, z tą różnicą, że wylatują z konkretnej konstelacji Perseusza, stąd też ich nazwa Perseidy. Zasilane są przez kometę Swift-Tuttle powracającą w rejony Ziemi co mniej więcej 130 lat, a w nocy między 11 a 13 sierpnia Ziemia przelatuje przez właśnie strumień cząstek pozostawianych przez tę kometę. Z tego powodu w tym okresie tych meteorów możemy obserwować najwięcej, to znaczy około kilkudziesięciu, 60, może 80 w ciągu jednej godziny. Obserwacje utrudnić może jedynie duża szybkość perseidów, gdyż są one jednymi z szybszych meteorów. Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Osiągają nawet 59 km na sekundę, więc wystarczy mrugnąć, by przegapić taki przelot. Polecam patrzeć uważnie i ogarniać wzrokiem jak największą część nieba. Perseidy, jak każde meteory, widzimy tym lepiej, gdy radiant ich roju, czyli miejsce, z którego one na niebie wylatują, jest wysoko nad horyzontem. W przypadku konstelacji Perseusza w pierwszej połowie nocy ten gwiazdozbiór, który jest typowo jesiennym gwiazdozbiorem, więc w czasie letnich nocy on jest w miarę nisko nad wschodnim horyzontem, ale już po około godziny pierwszej, drugiej wspina się zdecydowanie wyżej, przez co możemy go całkiem nieźle obserwować, a meteorów przez to widzimy też więcej właśnie w drugiej połowie nocy i to jest ten czas, w którym powinniśmy zasadzać się na takie obserwacje. Najwięcej będzie widać tam, gdzie jest najciemniej, więc jeśli ktoś jest akurat na Mazurach albo w okolicach jednego z parków ciemnego nieba, mamy w Polsce dwa, w Sudetach jest to Izerski Park Ciemnego Nieba, a w Bieszczadach Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. A jeśli ktoś akurat jest dzisiaj w nocy w Warszawie, to zapraszamy do nas, do Centrum Nauki Kopernik. Obserwacjom będą towarzyszyć również rozmowy z zaproszonymi przez nas gośćmi i będzie także muzyka na żywo. Zapraszamy już o 20 wszystkich melomanów, zacznie się wtedy koncert. Będziemy prowadzić także warsztaty obserwacji nieba, żeby można było nauczyć się obserwacji, ponieważ jutro i pojutrze i myślę, że przez cały długi weekend jeszcze spokojnie będzie można oglądać perseidy. Ale Centrum Nauki Kopernik to nie jedyne planetarium w Polsce, które organizuje wspólne oglądanie tego wyjątkowego zjawiska. Spotykamy się na placu przed Planetarium Śląskim w okolicach pomnika naszego wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego. Prezentację poprowadzi astronom, wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka, który przy pomocy bardzo mocnego wskaźnika laserowego będzie pokazywał przy okazji inne obiekty na niebie. A w przerwach tych pokazów będzie nam przygrywał zespół Albo i Nie. Spotykamy się o godzinie 21. Warto wspomnieć, że w dzisiejsze maksimum perseidów to jest ostatni moment przed taką mniej więcej półtoraroczną przerwą, żeby zobaczyć w prosty sposób dużą liczbę meteorów. To z uwagi na to, że kolejne maksima w przyszłym roku będą wypadały już przy pełni księżyca. W tym roku księżyc bardzo sprzyja nam w obserwacjach, gdy zrobi się już wystarczająco ciemno, byśmy mogli na niebie obserwować meteory. Księżyc zachodzi i jego blask nie będzie nam w obserwacjach przeszkadzał. Te relacje przygotowała Aleksandra Krawczyk. Przypominamy, Piekary Śląskie, Chorzów, Łódź czy Warszawa, właśnie tutaj to Centrum Nauki Kopernik, przygotowały wspólne oglądanie perseidów. Warto, mówiąc kolokwialnie, napiąć się na takie oglądanie. Proszę uciekać z takich mocno doświetlonych miejsc, na przykład przy Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie ryczą silniki motocykli oraz samochodów. Oglądać perseid się nie da.